سوره زخرف درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا وويلي لولا نزل هذا القرآن ولنازل نشد قرآن على رجل من القريتين. پاغا سڑی باندے دو کلونا عظیم چغٹ دیم زجر ورکی معرضینو دو قرآن تا یعنی مخ اڑون کو دو قرآن تا او نمنن کی در رسالت تا زجر ورکی سمطلب پتائف او پو مکہ کی غٹ غٹ سرداران شتے نوچہ کل پتائف کی او په مکه کې غټ غټ سرداران او امیران شته نو پاغي ولې دا قران نه نازلې ده نو دا رنګي کلا چې باطل پرست خلکی او د قران حق بیان تکي هغه په خنه لګي نو ډېر داغي تابعدار بتاته وي چې څوک د قران بیان نه کوي یا قران نه بیانې يرو یا ته چې کوم مسله قران کې بیانې مون خو ډیر غټ غټ مليان لیدلی دی غي خدا مثلا نبی نه نه دا اعتراض وګوره هغه خلکو په پیغمبر باندې کو چیرې دوا دوا کلی چې طائف او مکه دا او په دې کې غټ غټ امیران او سرداران دي باغي ولدا قران رازي نه الله تبارک وتعالى وي اهم يقسمون رحمت ربك آیا دی تقسیمون کی دی رحمت ربستا لرا نحنو قسمنا بینهم منگا تقسیم کرده دی پا منز دی که معیشتهم گزران دی فی الحیات دنیا پا جوند دنیا که ورفعنا بعدهم اوچت کردی منگ باز دی دینا فوق بعد اند پاس د بازو درجات پا درجه که لیت تخیز بعدهم دے دا پارا چونیوی باز دی دینا بعدن سخرین بازو لرا خدمتگار بازو لرا تابدار ورحمت ربک خیر مما یجمعون او رحمت ربستا غورد دا غسنا چی دی جمع کئی دے آیات کریمہ کی اللہ تبارک و تعالی ہوئی ستاسو دنیا گزران چی کم دے دا ماستاسو د مرزای مطابق نه دی ګرځولې نو د پیغمبرای تقسیم بز ستاسو د مرزای مطابق ګرځوم چې ته وایې رب دې دوه کلو باندې ولې نه راتو تاسو د الله رحمت تقسیمونکی تخپل د دنیا ژوند ته وګوره څوک مې کته ګرځولې دی څوک مې بره ګرځولې دی څوک مې تابعدار ګرځولې دی څوک مې مالک ګرځولې دی څوک مې چې کم دی نو ترکان او لیوار ګرځولې دی څوک مې چې کم دی نو زرګر ګرځولې دی څوک مې چې کم دی نو دا طبیب ګرځولې دی مختلف قسم تقسیم ما ستاسو د ژوند د ګزران هغه ستاسو د مرزای مطابق نه دی جوړ کړی نه آیا دا دومره د رحمت ربستا چې دی او قرآن چې دی چې دا رحمت دی د الله تبارک وتعالی حق دین دارنګ د پیغمبرای دا پیغمبري وما ارسلنا الا رحمتا للعالمين آیا د پیغمبرای تقسیم بزستا سو د رحمت تقسیم بزستا سو مطابق کوم ورحمت ربک او رحمت رب ستا چې دی خیر غورد مما یجمعون دا غسنه چې دی یجمع کوي څنګه چې دی د دنیا د مال دولت نه مرغوب دی نو که دوی هر څومره د دنیا مال او دولت جمع کړي نو ستا د رب رحمت چې دی چې پیغمبري ده او په پیغمبر باندې نزول د قرآن دی دا هر څه دا د هر څه نه غوره دی د هر څه نه غوره دی د دې وجې نه دغه رنګي آیات په سوره یونس کې 58 نمبر آیات کې هلته فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ورته وایا په فضل د الله سره او پر رحمت د الله سره چې قران دی فبذلک فلیفرحوا نو په دې باندې خوشاله شي هو خیر مما یجمعون دا غره دی دا غسنه چې دی جمع کوي قول د پیله محجوبه فلیفرحوا بذلک فلیفرحوا بذلک خوشاله دي شي په دې باندې چې قران دا هر سنه د دنیا د مال او متاع او د مالدارای او دا رنګي د دولت دا رنګي د هر قسمه د دې چې کوم د دنیا اغه مطلبونه دي یا د دنیا د مال او دولت نه مرغوب دي دا غي ارسنه د الله کتاب چې کوم نه چې دا سوق وای سوق ولای سوق دیز دکای سوق په دې باندې عمل کای دا د ارسنه غوړه دي ولی د دنیا ژوند خود سو گنتو د سو رزو د سو میاشتو د سو کالو ژوند دی اصلي کې ژوند خو هغه دی چې بیا نه ختمي دواله ژوند دی قران تا ته د هغه ژوند د کامیابی لارې خي چې هغه ژوند دی کامیاب شي ولولا ان يكون الناس امه واحده کچری نوي چې شوي به خلق ټولګي یو لجعلنا نغرزو لبومنگا لمن يكفر بالرحمن دا غچا د پارا چکو پرې کړې په مهربان بچا لبيوتهم د فار د کورونو د دي سقوبا من فدتين جتنا د سپینو زرونا ومعارج او پوړای نو سیړای عليا يزهرون چې پاغي باندې خيجي ولبيوتهم او د پاره د کورونو د دوی ابواب دروازې و سررن او پالنګونا علیها یتکئون چې په دې باندې تکیاګانی وهی و زخرفا د سرو زرنا و ان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا او ندی دا ټول مگر سکه د جند دنیا دا والآخرت و آخرت چې دی عند ربک للمتقین پنیز درب ستا د پاره د پرهیزګارانو دی په دې بیان شوی سیزونو کې به الله تبارک وتعالی چې دا کم ذکر کړو وای دا به ما کافرانو لور کړیو خو خلکو ورپسې خپل دین پرې خوده یعنی به مهنت به مې لور کړیو اور سب مې لور کړیو خو خلکو ورپسې خپل دین پرې خوده نو الله تعالی توازن برقرار او ساتد دی نه چې ټول دنیا چې څومره سیزونه دي نو دا ټول چې دنیا کې څه شی دی نو الله پاک وایي دا پشان د سکی دی متاع الحیات الدنیا دا پشان د سکی د ژوند د سکی پشان دی او باقی اصل پاتې کیدونکي څه شی دی هغه آخرت دی چې هلته به پرهیزګار ټول عمر خوشحاله وي نو ځکه وایي والآخرة آخرت چې دی عند ربک للمتقین پنیز درب ستا د پاره د پرهیزګارانو دی نو چې کله هلته په آخرت کې هم دغې خلکو ته هغه خوشحالۍ او نعمتونه میلاو شي نو پته به ولګي چې د دنیا هر څومره چاته راحت او مال او دولت و خو د دې په مقابله کې هغه لاړ ختم شو پانی شو او دا سیس چې کوم دی امیشګیري ده څومره خوشحالي به وي ومن يعش عن ذكر الرحمن اغسوك جرون شود كتاب دا الله تعالى نقيد له شيطانا نمسلط بكم بدبان شيطان فهو له قرين ويبدا شيطان دوست سنگا چه مخي آياتونو كي تزهيد في الدنيا ذكر شوا چه ده دنیا نبرغبتي او د دنیا دا ټول مال او دولت او سیزونو ته سکاوي نو تزهید په دنیا یعنی د دنیا نه به رغبتي ذکر کولا نو دلته اوس چې د الله د کتاب نړون شي نو شیطان په مسلط شي تر هغه پوري نه پریږدي چې ځان سره د تباهي غزای ته وردن نکی او ځان سره د تباهي غزای ته بوزي نو دنیا کې خود د ملګری وي خو اخرت کې بیا دا شیطان انکار کوي سبوي اني كفرت بما اشركتموني من قبل زه انکار کوم په هغه سمانی چې تاسو یې صدر کړیوم په خوا په دنیا کې دغه شیطان دی چې نن د الله د کتاب نتړون شوی نه هغه شیطان سره د دوستانه ده خدغه شیطان به بیاسی د شیطان کار سدی و انه مودا شیطان انچی دی لیسدونهم عن السبیل بنده دی لرا د کتاب د الله تعالی نه د لار د الله تعالی نه و یحسبون او دی گمان کوي انهم مهتدون چې دی په سملار روان دی. شیطان ورته دا غلطه لار داسې ښکاره کړې ده چې ته به وایې چې دا دی ته د ثواب هغه لاره ښکاري. ولې همیشه د پاره شیطان چې کله د غلاو د زناو د قتل او د دې طرف نه پوه شي چې یاره دا سړی خو په دې نه قبضه کیږي نو بل طرف نه یې قبضه کول شروع کړي چې په دین کې ورته هغه کارونه چې په دین کې نه یو دته اخیسته کی. نو چې کله په دین کې یو کار نه او ته ورته کار ثواب وای نو دا کار چې کم دی چې ته ورته کار ثواب وای نو دا د کم ځای نه تا ته ذکر شوی دی؟ د الله کتاب او د الله پیغمبر خو نه دی ویلی. نو چې کله د الله کتاب او د الله پیغمبر نه دی ویلی نو دا کار د څه شي دی؟ دا کار د شریعت نه خارج دی. او ته ورته ښه ګورې چې یاره ذکر خو ډېر ښه کار دی. نو خلک راجمع کړي او لکې ختم شروع کړي. نو چې څوک وایي چې یاره دا طریقه خو د نبی علیه السلام نه بری ثابت نه ده، زمړ ذکر ته چا بدوي؟ ذکر ته خو څوک بد نه وایي، خو دا طریقه چې د ذکر په دې طریقه جوړه کړې دا طریقه دې صحیح نه ده. نو دی ورته دې ته ثواب وایي. نو دا ورته ښایسته ښکاري. نو شیطان ورته دا ښایسته کړې ده. دغه رنګې نور ډېر کارونه مړې ورکړې وشي، پړومبی ماښام، دویم ماښام، درېیم ماښام، دا جمعه ده، دا څلوېښتمه ده. خیرات دی چې کله کوی اوکا بشرط دی چې د یتیمانانو پکې خیال وساتلی شي چې چانه یتیمانان پاتې دي چې هغوی قرضداري نه شي د پلار د خیرات د وجې نه ترونه به یې ولګي او بیا به چې کم دی نو په کور کې هر څه وله خرڅوي. وایي چې موږ خلکو ته چرته مختورن نه شو غټ خیرات کوو. نو خیرات خیال به ساتي ترونو له پکار دي چې د یتیمانانو ریرونو خیال وساتي. دارنګې نور چې کوم معاشره کې خلک وي چې د هغه کمزورو خلکو خیال وساتي نو په دې طریقه باندې ماښامونه، جمعې، کال شپې او دا څلوېښته وغیره دا طریقې رایس کړي دي، دا طریقې کوي. دارنګې چې مړی وشي سکات هغه طریقه وه هغه به یې کوله. دارنګې نور د بدعت چې کم دی د نبی علیه السلام نه هر هغه فعل چې ته ورته نیکي وای او هغه د نبی علیه السلام نه ثابت نه دغه کار شیطان سړي ته خسته کوي. هغه دا ټول کارونه پکې رالکه هر یو کار دی. خو چې کله ته ورته نیکي وای دین ورته وای، که دین ورته نه وای نو بیا جدا خبره ده. نو چې دین ورته نه وای نو کوي یې سلا لکه اوس عید میلاد النبی ته څه دپاره کوي؟ وایي د دې دپاره کوو چې نبی علیه السلام چې کوم دی دا هغه روز موږ مناوو. خا د نبی علیه السلام روز هغه په خپله په دېرش کاله کې مناو کړی ده د پیغمبرۍ په دور کې. او دا هغه نفس چې کوم دی تبه تابعینو پورې چا مناو کړی ده. نو چې کله په هغه قرون خیر القرون کې نه وه او چا په څلورمه یا په شپږمه صدۍ کې خلکو شروع کړه په مصر کې فاطمینو، نو اوس ته هغه په دین کې دلیل ګرځئ چې یاره موږ عید میلاد النبی کې د نبی علیه السلام سره زه چې کوم دی څه کوم مینه کومه. نو دا مینه دې غلطه ده. مینه دا ده چې څلېرش ګنټې د نبی علیه السلام سنت ولټوه. مینه دا ده چې د نبی علیه السلام پنځه وخته د پرز د موز د پاره چې کوم آواز کیږي هغه ولټوه. مینه هغه ده چې د ښځې سره او د مور سره او د پلار سره د هغې حقوق ولټوه. مینه هغه ده د نبی علیه السلام سره چې د ګاونډي حقوق وګوره چې هغه له څه پکار دي. مینه هغه ده چې د یتیم خیال وساتي دا د نبی علیه السلام سره مینه ده. نو دی به جنډې او چراغان او دا څیزونه به اوچت کړي. دا ورته څه وایي؟ دا د دین دی وایي، دا دین نه دی. دا هغه څیزونه چې شیطان سړي ته خسته کوي. وانهم او دوی چې دي لیسدونهم خامخا بندې دي لرا عن السبیل د لارې نه د لارې د الله نه د قرآن نه. ویحسبون او دی ګمان کوي انه مهتدون چې دی په سمه لار روان دي. او سوره کاف کې هم 104 نمبر آیات کې ویلي شو وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا او دی ګمان کوي چې موږ دا ښه کار کوو. 104 نمبر آیات سوره الکاف کې حتی تر دې پورې زاجا انا کله چې راشي موږ سکا قال نو وای ویا لیت بینی و بینکا کاش چې زما تر منځ او ستا تر منځ بعد المشرقین مسافه وی فاصله وی د دوو مشرکینو فبئس القرین نبدد دوست دنیا کې د شیطان ته خپل دوست وي کاغه شیطان د جناتو نه دی او کاغه شیطان د انسانانو نه دی کم یو سړی چې هغه مشرکای او خلق د الله تبارک وتعالى د دین نه اړی کاغه د شرک او د بدعت طرف ته او کنا گمراهو طرف ته چنوري گمراهي سمره دي نو چې کله دغه مشر یا د شیطانانو نه دی یا د انسانانو نه دی نو الته په اخرت کې بده ته بیزاری کاش ما ددا شکل نه لیدې کاش چې دومره فاصله وي لکه چې دوه مشرکین په منځ کې سمره فاصله وي چې ما اړو دی لیدل نه نو الته بیا غواړي چې کاش افسوس دی خو دنیا کې دومره سوچ نه کچ نه غلار اختیار کړي ولي ينفعكم اليوم چربا پیداون رسي تاسو تنن رازي از ظلمتم کلا چ تاسو ظلم کړو کلا چ تاسو شرک کړو انکم فی العذاب مشترکون یقینا تاسو په عذاب کې ګډ وټ پراتی سوی مقصد دا چې نن دی یو بل نبی زاری اگر ک تاسو اختیار وای خو هغه بی زاری تاته د پیدې هیڅ اس پیدا تاته هغه نشی را رسول نن نو د دې وجینا تاسو په غلطه لار روان وای نو د دې غلط لار د وجینا کچا گمراه کړی وی هغه هم په خپل تاسو را پازاب کې شریک ته او چې ته داغه په خودنه باندې گمراه شوې نو ته هم په هغه کې شریک وای نو د دې وجینا اوس ک تاسو ډیره بیزاری دی یو بل نه کوي تاسو بیزاری څخه پایده تاسو لنه درکای اف انت تسمع ثم آیات اور ولکول شکونتا او تهدی العمیا یا لار خودل شکونتا او ومن کان فی دلال مبین یا غسوک چوی په گمراه اخکار کی دل توسو نفی کی د نبی علیہ السلام او دارنگی دا انسان نه چې هغه ار څوک دی بغیر د الله تبارک وتعالى نه چې کله یو سړی د الله د کتاب نه کون اوړون شي نو آیا تاسو دله طاقت شته چې د لب سمیلار تراولی تاسو طاقت نشته چې سمیلار تراولی د غرنګي یو سړی گمراه شوی دی د نه غیلار نه او تی سمیلار تراولی ستا طاقت شته ستا صرف بیان دی نو نبی علی السلام له تسلی ورکړي چې پروا مه ساته د دې یو وخت مقرره دی یا بستا په ژوند کې شي یا بستا د ژوند نه پس پاغي به بیا خبره ان شاء الله کی وقالوا ايدي لولا نزل هذا القران ولنازل نشد القران على رجل من القريتين عظيما د دوو کلو غټونا په یو سړي باندې د دوو کلو غټونا اهم يقسمون رحمه ربك ايدي تقسيمه رحمت ربستا نحن قسمنا بينهم من تقسيم کړل په منځ د دې کې معيشتهم في الحياه الدنيا گزران د ژوند د دنیا گزران د دې د ژوند د دنیا ورفعنا بعضهم او جد کړی دي من بعض د دین پورته کړی دي بعض زمونږ د دین فوق بعض د پاسه د بعضو درجات په درجو کې ليتخذ بعضهم بعدا سخريه د لپاره چې ونیوي بعض د دین بعض لرا په خدمت کې په تعویدارای کې ورحمت ربك خير مما يجمعون ورحمت ربستا غور ادا غسن چې دی جمع کوي ولولا ان يكون الناس امه واحده كچرنوي چشوي خلق تولغي يو لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نو خامخا گرزولي بومنګ د پاره داغه چا چې کوپر کړه د مهربان باچا باندې لبيوتهم سقفا من فضه ذكورن الدين چتون د سپینو زرونا ومعارج عليها يزهرون او پوړی یعنی سیړی چې پاغي باندې خيجي ولی بیوتهم او د پاره د کورونو د دې ابواب دروازې وسررا او پالنګونا علیها یتکئون چې پدی ما دې تکیاګانې لګئی وزخرفا د سرو زرنا وان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا ندی دا ټول مگر سکه د ژوند د دنیا دا والآخرت وآخرت چره عند ربک للمتقین پنیس دربستا باندې الله سکه د پاره د پرهیزګارانو ومن يعش عن ذكر الرحمن اغسوك چه رون شد کتاب د الله نه نقيد له شيطانا مسلط بكو پدمان شيطان فهو له قرين نو دا شيطان ويد دا دوستو وإنهم دوی چی دی دا شیطانان چی دی ليصدونهم عن السبيل بندي دي لرا دلار دا قرآن ويحسبونا وقمان كي دي أنهم مهتدون چی دی پس ملار روان دي حتى ترده پوري دا جا أنا چراشي زمان سکا قالن وائبا يا ليت بيني وبينكم بعد المشرقين كاش چه زما ترمنزا وستا ترمنزا وي پاسلا دو مشرقينو فبئس القرين نبد دا دوست ولن ينفعكم اليوم چرب پيدون رسي تاسو تنن رزي از ولمتم کل چه تاسو شرک کرو پا دنیا کی انكم يكنن تاسو پل عذاب مشترکون پا عذاب کی بگرد وط پراتي اي افا انت تسمع سمع آيات آورا والکولش کونتا او تحت العمياء يالار خولدلش رونتا ومن كان في ضلال مبين يا اغا چاہتا چوي پگمراه اخکارا کی